Riječ istine se mora reći. Posjetite nas. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem. A užasno je on boravište. Pred nama je naš narod pun neznanja, koji je žedan Allahove istine, a on to ne zna. Pred nama je naš narod koji u tom neznanju pati i koji se nada da će mu doći, popravak njegovog znanja s pogrešnog izvora. A mi smo ti koji treba da obavijestimo svoj narod da su na pogrešnom izvoru. Znajte, braćo, kogod je to uradio, a to je Allahov sunnet na zemlji, nisu ga ljudi prihvatili i zagrlili i podigli ga na prijestolje i dali mu platu, i dali mu kola. Ne, nego uzvišeni kaže da je sunnet Allahov i da nisu poslali ni u jedan grad, da Allah nije poslao ni u jedan grad poslanika. A da nisu rekli oni koji su uživali u tom gradu, mi smo nevjernici u ono što vi govorite. I da se takvi nisu trudili i pravi spletke oko ljudi koji ih pozivaju. قد دنوت للمغيب من رياض في путеви ће бити затрпани остаје само пут вјерника رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي استطيع شلي شلي زاد سك زبراني بيسمو جنة سراس تاكو دالي Vjera je daleko od tih stvari, a ona ti to zabranjuje. A ti znaš da život ne vrijedi bez ovih stvari. To su, braćo, riječi koje su mnogi od nas već čuli. Sigurno mnogo puta od strane svojih roditelja, od strane svoje rodbine ili prijatelja, koji misle da su im prijatelji. I tako je Musavu majka zabranila sve što mu je prije dala. A je Musa pao u nemilo u svoje majke. Panek propadne onaj koji treba da propadne, a ne uspije onaj koji treba da uspije. Ostaje samo put vjernika. فقد الأماني وانتعاش للوجود. يا هموم القلب ذوبي قد دنوت للمغيب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. دراغا براتشو, živimo, doživjeli smo trenutke kada, inšallah, trebamo zahvaljivati uzvišenom što nas je počastio da vidimo kraj taguta i zulumčara mnogih koji su našu braću u arapskom svijetu držali pod svojom čizmom godinama. Dovite, braćo Allahu, da iz ovog izađe hajr po našu braću i po muslimanski umet u cjelini. I dovite, braćo, da uz što manje žrtava sa njihove strane uspiju uzdignut Allahovu riječ i ponizit riječ nevjernika i učiniti je donjom, a ona je svakako donja. A Allahova riječ je uvijek gornja. Draga braćo, pripremio sam za vas priču o jednom čovjeku, o jednom od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer u Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme nama najbolji uzor, a njegovi najbolji učenici su njegovi ashabi. I to su ljudi koji su nas pretekli u dobru i na čije se dobro mi možemo ugledati. To su ljudi kojima je Allah zadovoljan i objavio je da je njima zadovoljan i da su oni zadovoljni njim. I u životu ovog ashaba su, braćo, mnoge pouke i poruke za nas. Pa ćemo podijeliti priču s vama o čovjeku koji se zvao Mus'ab ibn Umair radijallahu anhu. On je bio od plemenitog roda. Bio je od Kurejšija, i to kakvog roda. Bio je među najbogatijim ljudima u Medini. To jest njegova majka posebno je bila među najbogatijim ljudima u Medini. I roditelji njegovi su ga puno voljeli i puno su mu davali, pa je živio lagodnim životom. Najlagodnije od, možda od svih ashaba koji su u to vrijeme živjeli u Medini. Primio je islam dok je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme i njegovi ashabi dok su se sastajali u kući Erkama ibn Erkama. Čim je čuo za islam, prihvatio islam. Znači, nije ga spriječio njegov lagodni život. I nije ga njegov lagodni život zaveo. Da onog trena kad čuje istinu. Allah mu je raširio srce to istini, pa je prihvatio islam. A uprkos tome, znači što je gledao kako se muslimani muče, kako i Kurejšije muče na pjesku Mekije, kako slabiće među njima koji nisu imali plemenitog roda, niti nisu imali nekog posebnog imetka, kako na njih navaljuju stjenčuge i kako ih udaraju na svakim ulicama Medine. Međutim, to Musaba nije spriječilo da prihvati islam. I Musab je znao da će ta silna blagodat u kojoj on živi nestat onog trena kad on obznani svoj islam. Kao što je nestala i drugima mimo njega. Pa je vidjela njegova majka koja ga je puno voljela. Vidjela je da on, čula je da je prihvatio islam, pa ga je počela savjetovati kako to majke najbolje znaju, želeći dobro svom djetetu, međutim ne poznavajući šta je dobro ni za nju samu. Pa je rekla, nemoj sine pretjerivati, šta ti želiš od ove vjeri? Zar da sebi zabraniš pjesmu, žene, strast, tako dalje, jel? Vjera je daleko od tih stvari, a ona ti to zabranjuje, a ti znaš da život ne vrijedi bez ovih stvari. To su, braćo, riječi koje su mnogi od nas već čuli, sigurno mnogo puta od strane svojih roditelja, ili od strane svoje rodbine ili prijatelja, koji misle da su im prijatelji. I tako je Musabu majka zabranila sve što mu je prije davala. Pa je Musa pao u nemilost svoje majke. Živio je teškim životom. Jer, za razliku od ostalih koji su možda nekad bili najamnici nekome, on je čitav život bio dijete, znači, koje je provelo u zlatnoj kolijevki. Nije znao mnogo toga baš da radi, jel? Pa kaže za njeg Sa'd ibn Abi Waqqas, radijallahu anhu, kaže, što se tiče Musaba ibn Umeira, on je bio, kaže, od sve djece u Mekki, onaj koji je najbolje živio. Jel? Roditelji su mu puno davali, kaže, pa kad ga je pogodilo ono što je pogodilo nas od teškog života, nije bio dovoljno jak da se tome odupre. Kaže, znali smo ga vidjet da mu se koža ljušti kao što se ljušti koža zmije. I vidjeli bismo ga da odjednom izgubi svijest, pa smo ga, kaže, nosali na svojim plećima. Međutim, to našeg brata Musaba nije pokolebalo. Naprotiv, bio je čvršći u svojoj vjeri i bio je među prvim koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao u Abesiniju. Znači, bio je u prvoj ekspediciji, da tako kažemo, zajedno sa 12 između 12 muškaraca i 4 žene. I vođa te ekspedicije je bio Usman ibn Mazun radijallahu anhu. Poslije nekoliko mjeseci boravka u Abesini, nakon što je malo dahnuo, vratio se nazad u Meku, zato što se u Abesini proširila lažna vijest da su Kurejšije prihvatili islam svi. Pa se vratio nazad, međutim nije zatekao to što je bilo, nego je zatekao težak život i sve one stvari koje su pogađale muslimane neposredno prije odlaska u Medinu. Sve do 11. godine, kad je jedan broj stanovnika tadašnjeg Jesriba prihvatio islam. I onda su oni obećali Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da će dostaviti njegovu poslanicu svom narodu, pa je sljedeće godine, znači 12. godine, došlo 12 ljudi i dali mu prvu prisegu. Poznatu prisegu na Akabi. Pa je tad Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao prvog ambasadora, čovjeka da poduči ljude propisima vjere i da proširi islam među tim ljudima, a taj ambasador se zvao Musab ibn Umeir radijallahu anhu. Kaže Bera ibn Azib radijallahu anhu, prvi koji nam je došao u Medinu od muhađira bio je Musab ibn Umeir. Znao je, braćo Musab, gdje ide i šta mu je zadatak. Znao je da je njegov cilj da svi stanovnici Jesriba čuju za poslanstvo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I da se treba svojski potruditi i ne spavat i ne jest i ne pit puno, nego se prihvatiti posla i dostaviti ljudima ono što je dostavljeno i njemu. Dostaviti ljudima islam. Kako bi što više ljudi došlo Allahovom poslaniku sljedeće godine i kako bi ti ljudi bili u stanju da prihvate Allahovog poslanika i druge muslimane koji su tad u Mekki bili izloženi najgorim vrstama mučenja. Pa je došao, bio je boravio, znači, u kući čovjeka koji se zvao Esad ibn Zura, radi Allahu anhu, kojeg ne poznajemo baš puno, zato što je ovaj ashab nedugo nakon hidže Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme preselio, pa nema puno hadisa koji govori o njemu. Međutim, prenosi se jedan hadis koji govori kako su Esad i Musab zajedno širili islam. Pa kaže da su izašli njih dvojica želeći da dođu do kuća gdje su bili Beni Abdul Ešhel, znači jedno pleme iz Medine, i Benu Zafar, drugo znači pleme iz Medine. Pa su ušli, kaže, u jedan vrt Benu Zafara i, kaže, sjeli tamo pored jednog bunara i počeli pričati sa nekim muslimanima, dok su Sa'd ibn Mu'az i Usaid ibn Hudajr, znači koji su bili prvaci svog naroda, vidjeli ih iz daljine. Pa je rekao, pošto su oni tad bili na širku, rekao je Sa'd Usaidu, kaže, idi ovoj dvojici koji su došli da zaglupe naše slavinići, pa ih odvrati da priđu našim kućama. Pošto je Esad sin od moje tetke, a ja bih tebe sačuvao tog zadatka, ali idi ti, da ne remeti, rećemo, među ljudske odnose. Pa je, kaže, Usaid uzeo svoje koplje i došao njima dvojici. Kad je Esad vidio da im prilazi Usaid, rekao je Musabu, kaže, ovo je prvak od svog naroda. Došao ti je, pa kaže, budi iskren Allahu u pogledu njega. Fasdukillahi fi. Budi iskren Allahu u pogledu njega. Znači, braćo, nema ništa preče i ništa bolje u pozivanju nego da čovjek bude iskren prema Allahu. Znači, to je osnov ove dave. Osnov, znači, pozivanje ljudi u Allahovu vjeru, da čovjek bude iskren prema Allahu. Pa je, kaže, u sej došao i stao, kaže, pored njih, na rogu ušen. Pa je rekao, šta vas je dovelo nama da zaglupite naše slabiće? Klonite se ako vam je život mir. Pa je rekao Musab njemu, a šta da sjedneš? Kako bi bilo da sjedneš malo s nama pa da slušaš? Pa ako budeš zadovoljan, prihvati. A ako, kaže, ne budeš zadovoljan, kaže, mi ćemo od tebe otkloniti ono što ti se ne sviđa. To jest, mi ćemo otići. Ja. Pa je Usaid rekao pošteno i spustio svoje koplje i sjeo. Pa, kaže, počeo mu je Musab pričati o islamu, pa mu je proučio nešto iz Kur'ana. Kaže, pa je rekao, e sad, pa tako mi Allaha, kaže, vidjeli smo na njegovom licu islam. Prije nego što je progovorio. Jer lice mu je zasjalo i zabijelilo. Pa je rekao čovjek, kaže, kako li ovo lijep? Kako li ovaj govor lijep? Pa kaže, šta treba da uradite ako želite, kad želite da uđete u ovu vjeru? Pa su oni njemu rekli šta treba da uradi, znači da se okupa, da očisti odjeću, da posvjedoči i da klanja dva rekata. Pa je tad Usaid rekao, ostavio sam iza sebe čovjeka, ako on primi islam, neće ostati niko u njegovom narodu, a da neće primiti islam. Pa ću ga uputiti vama sad. Pa je otišao do Sada ibn Muaza, pa kaže, kad ga je Sad vidio kako mu prilazi, rekao je svom narodu, kunem se Allahom, došao vam je Usaid sa drugačijim licem nego s kakvim je otišao. Pa stao je Usaid ispred tog skupa, pa je rekao Sadu, pričao sam s ovom dvojicom ljudi i Allaha mi nisam našao pri njima nikak ništa strašno. Pa ja sam im, kaže, zabranio, pa su oni rekli, radit ćemo kako ti hoćeš. Potom je potakao Sada da on ode da priča s njima. Kaže, pa kad je Esad vidio da im Sad prilazi, rekao je, došao ti je, tako mi Allaha, a iza njeg je njegov narod. Ako te on bude slijedio, neće ostati niko, a da neće prihvatiti za njim. Pa isto Sad došao kao i Usaid i stao i rekao, znači, slične riječi kao što je rekao i Usaid, pa su mu slično oni odgovorili, možda bi bilo dobro da sjedneš pa da malo poslušaš. I isto tako je, znači, on rekao pošteno, sjeo i slušao je, znači, Musabove riječi i slušao je Kur'an, Allahov govor. Allah je proširio srce Sadu, ko što je proširio i Usaidu. I braćo, da malo zastanemo i da razmislimo, kako to? Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u Meki poziva 13 godina. Odaziva mu se mali broj ljudi. Međutim, ovi ljudi tako olako, znači, prihvataju Allahovu vjeru. Kad čuju Allahov govor, pokaju se i olako prihvataju. Vidite, braćo, nisu ni svi ljudi isti. Pa tako onaj koji je voljan da sasluša i voljan vjerovatno Allah će dati, pa će mu smekšati srce, pa će u njemu ući nešto od istine. Međutim, stanje u Mekki je bilo tako da su od Allahovog poslanika okretali glave i da nisu željeli da prime od njeg ništa. I da ih je taj njihov tasub, ta njihova pristrasnost spriječila da vide istinu. Dok su ovi ljudi bili od ti svi stvari daleko, pa su prihvatili istinu onakvom kako jeste, onako kako su je čuli. Pa, kaže sad, upitao ih je šta uradite kad prihvatite islam, pa su oni rekli očistiš odjeću, okupaš se, očistiš odjeću, posvjedočiš šehadet istine, onda klanjaš dva rekata, pa je, kaže, to učinio. Potom je uzeo svoje koplje i krenuo nazad svom narodu. Kaže, pa kad su ga vidjeli, rekli su, tako nam Allaha, vratio se sa drugačijim licem nego što je nego s kakvim je otišao. Kaže, pa je onda sad rekao njima, o sinovi Abdul Ešhela, šta vi mislite o meni? Pa su oni rekli, ti si naš prvak i ti si najbolji među nama, naš najbolji, najčišćiji pogled i najbolji si naš vođa. Pa su oni rekli, pa je onda on njima rekao, neću pričat ni sa vašim muškarcima, ni sa vašim ženama, sve dok ne povjerite u Allaha i njegovog poslanika. Kaže, pa nije omrknuo ni jedan čovjek i ni jedna žena iz njegovog plemena, a da nisu postali muslimani, osim jednog čovjeka, kaže, čiji je islam zakasnio do dana Uhuda. Pa je tako Musab odradio svoj zadatak najbolje što je mogao. Sljedeće godine je poslao 73 čovjeka i dvije žene. I nije bila ostala ni jedna kuća u Medini, a da u nju nije ušao islam. Pa je tako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi su učinili hidru i desila se bitka na Bedru. Ja, to je velika bitka, svi znamo. Zastavu muslimana u toj bitci nosio je Musab ibn Umeir. I tako je istu tu zastavu nosio i na Uhudu radi Allahu anhu i borio se dok nije poginuo. Ubio ga je Ibn Qamije el-Lejfi misleći od Musaba da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Allah objavio povodom Musaba i povodom drugih boraca na Allahovom putu, minel mu'minine riđalun sadaku ma ahedu Allahe alaihi. Među vjernicima ima ljudi. Ova riječ riđal, kad se koristi u arapskom jeziku, ona se ne koristi za svakog čovjeka. Ona se ne koristi za rod ljudi, nek se ona koristi za ljudine. Kad u arapskom jeziku kažete za čovjeka da je ređu, to je ljudina. Pa ćemo reći, među vjernicima ima ljudina. Sadaku ma ahedu Allahe alejhi, koji su iskreni u onom što su prihvatili obavezu od Allaha. Fa minhum men qada nahbahu. Pa ima među njima onih koji su preselili. Wa minhum men yantazir. A ima i onih koji čekaju da umru. Wa ma baddalu tabdila. I oni nisu se nimalo promijenili. Kaže Habab ibn Arat radijallahu anhu. Kaže, učinili smo hidžru sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, tražeći Allahovo zadovoljstvo. Kaže, pa dobili smo nagradu od Allaha, neki od nas su išli na svom putu, a od te nagrade nisu pojeli ništa. Od njih je bio Musab ibn Umeir Ubijen je bio na dan Uhuda i nije mu ostala osim jedna odjeća. Kad bi pokrili njegovu glavu, pokazale bi se njegove noge. A kad bi pokrili njegove noge, pokazala bi se njegova glava. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Vatu ra'sahu waj'alu 'ala rijlayhi min al-idhfi." Glavu mu omotajte, a na noge mu stavite idhfira. Idhfir, poznata trava koja raste u Mekki okolini, koja ima miris limuna. Znači, izuzetno lijep miris. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina, sallallahu alaihi wasallam. Braćo, u ovoj priči koju smo čuli, pametnom je dosta pouke. Mi se nalazimo pred veoma teškim zadatkom. Pred nama je naš narod pun neznanja, koji je žedan Allahove istine, a on to ne zna. Pred nama je naš narod koji u tom neznanju pati i koji se nada da će mu doći, popravat njegovog stanja iz pogrešnog izvora. A mi smo ti koji treba da obavijestimo svoj narod da su na pogrešnom putu. Znajte, braćo, kogod je to uradio, a to je Allahov sunnet na zemlji, nisu ga ljudi prihvatili i zagrlili i podigli ga na prijestolje i dali mu platu i dali mu kola. Ne. Nego uzvišeni kaže da je sunnet Allahov. I da nisu poslali ni u jedan grad, da Allah nije poslao ni u jedan grad poslanika, a da nisu rekli oni koji su uživali u tom gradu, mi smo nevjernici u ono što vi govorite. I da se takvi nisu trudili i pleli spletke oko ljudi koji ih pozivaju isti. Pa tako, braćo, što vidite danas, od spletki koje se pletu u nama, u Bosni i šire, i od bjelosvjetskih nekih spletki koje plete Amerika i Izrael i njegovi pomoćnici, to je, braćo, sve sunet Allaho na zemlji. I treba čovjek da bude ponosan. Treba čovjek da bude ponosan kad upadne u nemilost ovakvih. Jer biti u njihovoj milosti je veliki musibet. Biti među onima koji sišu i sjede na jaslama ovakvih je, braćo, veliki musibet. I znajte da sve što se dešava od upadanja specijalaca u naše kuće, od našeg praćenja, od podmetanja nama nekakvih eksploziva okolo i inih materija, da je sve to ono čime nas Allah obveseljava. Da je to ono što mi u stvari želimo od ovog dunjaluka. Zašto, braćo? Pa zar ne kaže uzvišeni? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِن مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ. Mi ćemo vas sigurno iskušavati i strahom, i glađu, i gubitkom gubitkom vaših života i gubitkom vaših usjeva. وَبَشِّرِ صَابِرِينَ i ti obraduj strpljive. اَلَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتُمْ one kad ih pogodi neki musibet, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ kažu, mi smo Allahovi, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ i mi se Allahu vraćamo. I šta kaže Allah za takve? Ulaike alejhim salavatum min rabbihim wa rahme. Na takve Allah donosi salavat. Salavatun wa rahme. I donosi na njih milost. Wa ulaike humul muhtadu. I to su oni koji su upućeni. Zato, braćo, nemojte da vas šejtan zavede. Nemojte da mislite da u ugodnom životu, da u ugodnom životu i u povlađivanju ovoj svjetini možete naći zadovoljstvo Allahovo. Tu nikad nije sjedilo Allahovo zadovoljstvo. Allahovo zadovoljstvo je sjedilo u dostavljanju istine ovim ljudima. Molim Allaha da nas učini od onih koji neće na sudnji dan doći pod crnjelih lica. Koji neće zamijeniti istinu za batil. Koje položaj i ono što im ljudi nude neće navesti da ostave ono što im Allah nudi. Molimo Allaha da ovom narodu dostavimo vjeru onakvom kakva jest. Pa nek propadne onaj koji treba da propadne, a nek uspije onaj koji treba da uspije. Molimo Allaha da nas sastavi kako nas je ovdje sastavio, da nas sastavi u džennetu i da se više nikad na nas ne rasrdi. A puru kao li hada, o stafru lahu, mi u ratnu pa stafru lahu, ej, da mi u ratnu pa stafru lahu, ej, da mi u ratnu pa stafru lahu, ej, da mi u ratnu pa stafru lahu, ej, da mi zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com. Soba put, vjerni. Soba put, vjerni. Na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.